İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 111 ayettir. Allah ile beraber, onunla birlikte başka bir ilah edinme. Sonra Allah tarafından kınanmış ve terk edilmiş olarak kala kalırsın. La tec'al ma'allahi ilahen ahar fetequlude mezmûmen mehzûlâ. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenize, ana babanıza da güzellikle davranmanıza hükmetti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de kerim söz söyle. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا Onlara merhamet ederek tevazu kanadını üzerlerine ger ve de ki, Rabbim, küçükken onlar beni nasıl merhametle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet eyle. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Rabbiniz sizin nefsinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz salih olursanız, şunu bilin ki O, hatasında diretmeyip çokça tövbe edenlere Gafur ismiyle mağfiret edendir. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. Bir de akrabaya, yoksula ve yolcuya Allah'ın sana ikram ettiğinden onların hakkını ver. Fakat israf edip saçıp savurma. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَذْذِيرًا. Çünkü israf edip saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. اِنَّ الشيطان لربه كفورا. Eğer onlara yardım edecek durumda olmayıp, Rabbinden umduğun bir rahmeti aramak için onlardan yüz çevirecek olursan, böyle bir mecburiyette kalırsan, o zaman onlara yumuşak, gönül alıcı bir söz söyle. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Elini boynuna bağlı kılma. Eli sıkı olma. Onu tamamen bir açışla da açma. Büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, verdiklerinin hasretiyle kala kalırsın. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Muhakkak ki Rabbin rızkı dilediğine açar, dilediğine daraltır. Çünkü O kullarından haberdardır, onları görendir. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı da öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onları öldürmek büyük bir günahtır. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir aşırılıktır, hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ve haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulme uğrayarak öldürülürse, andolsun ki biz onun velisine hakkını alması için yetki vermişizdir. Fakat o da öldürmede, kısasta aşırı gitmesin. Muhakkak ki o, kendisine bu yetki verilmekle alacağını almış, yardım görenlerden olmuştur. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ القتل إنه كان منصورا. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde, sadece onun yararına olacak biçimde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Ölçtüğünüz zamansa tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin de ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de boyca, ululuk itibariyle dağlara erişebilirsin. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Bütün bu sayılanların kötü ve yasak olmasının sebebi, Rabbinin katında hoş karşılanmayan şeyler olmalarındandır. Kullu zâlike kâne seyyûhû inde rabbike mekrûhâ. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehennemle karşı karşıya gelirsin. Zalike min وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ. Ey müşrikler! Rabbiniz erkek çocukları sizin için seçip ayırdı da kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz Allah'ın gayretine dokunacak vebali çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Efe asfâkum rabbukum bil benîne ve tehâle minel melâiketi inâfâ. İnnekum letekûlûne kavlen azîmâ. Andolsun ki biz onların düşünüp öğüt almaları için bu Kur'an'da her türlü ikaz ve ihtarları değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların nefretlerinden başka bir şeyi arttırmıyor. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Resulüm, de ki, eğer söyledikleri gibi Allah ile beraber başka ilahlar da olsaydı, o takdirde o ilahlar arşın sahibine, Allah'a ulaşmak ve ona üstün gelmek için bir yol ararlardı. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى O, Allah, Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların söylediklerinden çok yücedir. Yüceliği akıl almayacak kadar büyük olandır. Subhanahu ve Teala. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunan herkes onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini kavrayamazsınız. Buna rağmen o halimdir, gafurdur. Kullarına hilm sahibi olarak yumuşak muamele eden ve her türlü günahı mağfiret edendir. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Resulüm, biz Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete iman etmeyenlerin arasına gizli bir perde çekeriz. وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ayrıca kalplerine, onu anlamalarına engel olacak kılıflar ve kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Sen, Kur'an'da Rabbinin tek oluşunu zikrettiğin zamansa, onlar nefretle arkalarını dönüp giderler. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا Biz onların seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini ve kendi aralarında fısıldaşırken o zalimlerin müminlere ''Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz'' dediklerini çok iyi biliyoruz. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوَى اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Bak, senin için şair, sihirbaz ve kâhin diyerek nasıl misaller getirdiler de bu yüzden dalalete düştüler. Artık onlar hidayete giden doğru yolu bulamazlar. Unzur keyfe darabu lekel emfâle fadallu felâ yestatîrûn sabîlâ. Bir de onlar dediler ki, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak haline gelmişken, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz? وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا Resulüm, de ki, İster taş olun, ister demir. Kul kunu hicâreten ev hadîdâ. İsterse gönlünüzde büyüyen, dirilmesi size imkansız gelen herhangi bir mahluk. Bunlar Allah'ın sizi yeniden diriltmesini güçleştirmez. Buna rağmen onlar diyecekler ki, bizi tekrar hayata kim döndürecek? De ki, sizi ilk defa yaratan. Bunun üzerine onlar sana alaylı bir biçimde başlarını sallayacaklar ve ne zamanmış o diriliş günü diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. فسيقول فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı gün, hemen ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız ve dünyada pek az kaldığınızı zannedip bunu kesin kes bileceksiniz. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Resulüm, kullarıma söyle, birbirlerine sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan onların aralarını bozmak ister. Muhakkak ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder, dilerse size azap eder. Resulüm, biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik. Rabbukum a'lemu bikum in yasha yerhamkum ev in yasha yu'azibkum ve ma Senin Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Andolsun ki biz, nebilerin bazısını bazısına üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Resulüm, de ki, ondan başka ilah zannettiklerinize hadi yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilirler ne de değiştirebilirler. قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Onların yalvardıkları dahi Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar, onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı sakınılması gereken bir azaptır. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Hiçbir şehir yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edici veya şiddetli bir azapla ona azap edici olmayalım. İşte bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. Bizi müşriklerin istedikleri o mucizeleri göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin mucizelerimizi gördükleri halde yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine apaçık bir mucize olarak görünen bir dişi deve verdik de, onlar bu deveyi boğazlayarak ona zulmettiler ve zalimlerden oldular. Biz mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Hani sana Rabbin insanları tecellisiyle çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o cehennemdeki zakkum ağacını da ancak insanlar için bir imtihan yaptık. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu korkutmamız onlardaki büyük azgınlıktan başka bir şeyi arttırmıyor. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً الناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Hepsi hemen secde ettiler. Ancak cinlerden olan İblis, ben hiç çamurdan yarattığın bir kimseye secde eder miyim? Dedi. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Devamında, şu benden üstün kıldığını görüyor musun? Yemin ederim ki eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen, pek azı müstesna onun neslini mutlaka hakimiyetim altına alacağım, dedi. Kâle eraeyteke hâzellezî karramte aleyye le'in أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Allah buyurdu. Çık git oradan. Onlardan kim sana tabi olursa muhakkak ki yaptıklarınıza tam bir karşılık olarak sizin cezanız cehennemdir. Onlardan gücünün yettiği kimseleri davetin ve vesvesenle yerinden oynat, ayağını kaydır. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ, mallarına ve evlatlarına ortak ol, kendilerine vaatlerde bulun. Unutmayın, şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَعْ منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما الشيطان إلا غرورا. Muhakkak ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur. Onlara vekil olarak Rabbin yeter. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Ve kefâ bi rabbike vekîlâ. Ey insanlar! Rabbiniz lütfundan rızkınızı aramanız için denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Muhakkak ki O size karşı rahimdir. İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Rabbukumullezî yüzcî lekumul fulke fil bahri litebtevû min fadlih. denizde size bir zarar dokunduğu zaman ondan başka bütün yalvardıklarınız sizden kaybolup gider. Fakat o, sizi kurtarıp karaya çıkardığında yine eski halinize dönersiniz. Zaten insan Allah'a karşı çok nankördür. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Onun sizi kara tarafında yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Eğer Allah böyle yaparsa sonra kendinize sizi bu azaptan koruyucu bir vekil de bulamazsınız. اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. Yahut onun sizi başka bir kez daha oraya, denize döndürüp, üzerinize şiddetli bir kasırga yollayarak inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bunun için bize karşı kendinize bir yardımcı da bulamazsınız. اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Andolsun ki biz Ademoğullarını mükerrem, ikrama nail kıldık. Onları çeşitli nakil vasıtalarıyla karada ve denizde taşıdık, onları temiz şeylerden rızıklandırdık ve yarattıklarımızın birçoğu üzerinde tam bir üstünlükle faziletli kıldık. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. Her insan topluluğunu imamıyla birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını sevinçle okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Kim burada, bu dünyada manevi olarak kör ise, o ahirette de kördür ve yolunu daha da şaşırmıştır. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Resulüm, neredeyse o müşrikler seni, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi. Ve sen onlara uysaydın, işte o zaman onlar seni dost edinirlerdi. وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ Eğer biz seni vahyimiz üzerinde sebatkâr kılmasaydık, andolsun neredeyse onlara az bir şey meyledecektin. وَلَوْلَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. O zaman hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendine bir yardımcı da bulamazdın. اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Yine o müşrikler seni yurdundan çıkarmak için neredeyse dünyayı sana dar edip seni rahatsız edecekler. O takdirde senin ardından kendileri de orada fazla kalamazlar. وَاِنْ Senden önce gönderdiğimiz rasullerimiz hakkındaki ilahi sünnetimiz, kanunumuz böyledir. Ve bizim sünnetimizde hiçbir değişiklik bulamazsın. Sünnete men kad ersenna kableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tahvila. Güneşin sarkmasından, batıya meyletmesinden sonra öğle ve ikindi, gecenin kararmasına kadar, gün batımında akşam, sonra da yatsı namazını kıl ve sabahın Kur'an'ını, sabah namazı vaktinde Allah'ın ayetlerini tefekkür etmeyi unutma. Çünkü sabahın Kur'an'ı, Allah'ın ayetlerini tefekkür ettiğin o vakit, melekler tarafından şahitlidir. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Resulüm, sana mahsus bir nafile olmak üzere gecenin bir kısmında da teheccüd namazını kıl. Umulur ki Rabbin seni makam-ı mahmuda, övgüye layık bir makama ulaştırır. Ve de ki, Rabbim, gireceğim yere doğrulukla beni girdir, çıkacağım yerden de doğrulukla beni çıkar ve bana katından yardım edici bir güç, kuvvet ver. Ve kul Rabbi edhilni mudekhala sidqin ve ahricni muhraca sidqin. Yine de ki, hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. وَقُلْ جَا Biz Kur'an'dan öyle şeyler indiriyoruz ki o, müminler için bir şifa ve bir rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca hüsranını artırır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ Biz insana dünyevi bir nimet verdiğimiz zaman bizi unutur ve bizden yüz çevirip yan çizer. Ona fakirlik ve hastalık gibi bir şer dokunduğu zaman da hemen umutsuzluğa düşer. وَاِذَا De ki, herkes kendi mizacına, karakterine göre amel eder. Fakat Rabbiniz, kimin hidayet yolunda olduğunu en iyi bilendir. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Sana ruh hakkında soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve size ancak onun hakkında pek az bir ilim verilmiştir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Eğer biz dileseydik, sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık, sonra bu konuda bize karşı kendine bir vekil de bulamazdın. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak Kur'an baki kalmıştır. Çünkü onun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. İlla rahmeten min Rabbik. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine de onun benzerini getiremezler. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkârda direttiler. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا Müşrikler dediler ki, bize yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla iman etmeyiz. وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا Veya senin hurmalardan ve üzümlerden oluşan bir bahçen olmalı da onların arasından gürül gürül nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin ki onları görelim. Yahut da altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize oradan okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece göğe çıktığına da asla iman etmeyiz. De ki, Rabbim Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Ben size Resul olarak gönderilen bir beşerden başka bir şey miyim ki bu söyledikleriniz bende olsun? أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Zaten kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten alıkoyan şey ancak şöyle demeleri olmuştur. Allah bir beşeri mi Resul olarak bize gönderdi? وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. De ki, eğer yeryüzünde insanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten Resul olarak bir melek indirirdik. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından haberdardır, onları görendir. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Kim Allah'ın hidayetindeyse, hidayette olan O'dur. Kim de dalaletteyse, artık onlara da kendilerinden başka dostlar bulamazsın ve kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü haşrederiz. Onların varacakları yer cehennemdir. Onun ateşi her yavaşladığında, onun alevini artırırız. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. İşte onların cezası budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve dediler ki, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak haline gelmişken, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz? ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا Onlar, gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya da kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel tayin etti. Fakat nefsinin hevasına uyan zalimler ancak inkârda diretirler. اَوَلَمْ يَرَوْا De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman dahi tükenir diye onu infak etmekten korkup cimrilikle elinizde tutardınız. Doğrusu insan çok cimridir. Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 ayet verdik. Hadi onları İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara geldiği zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, doğrusu ben senin büyülenmiş olduğunu zannediyorum. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا Musa, andolsun sen biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi, basiretler, apaçık deliller olarak indirdi. Ey Firavun! Muhakkak ki ben de senin mahvolacağını zannediyorum, dedi. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ Bunun üzerine Firavun onları yurtlarından çıkarmak istedi. Bizse onu ve onunla beraber olanların hepsini denizde boğduk. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. Ve bunun ardından İsrailoğullarına şöyle buyurduk. Firavun'un sizi çıkarmak istediği bu yerde oturun. Artık ahiret vaadi olan kıyamet gelince hepinizi bir araya getireceğiz. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا Biz onu, Kur'an'ı hak ile indirdik. O da emin ellerde hiç değişmeden size hak ile indi. Resulüm, biz seni de ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Ve biz Kur'an'ı insanlara dura dura, sindire sindire okuyasın diye ayet ayet, sure sure kısımlara ayırdık ve onu takdirimize uygun bir indirmeyle safha safha indirdik. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. De ki, ona ister iman edin, ister iman etmeyin. Muhakkak ki ondan önce kendilerine ilim verilen o kimseler, ehli kitabın müminleri, Kur'an kendilerine okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Kul aminu bihi ev la tu'minu. اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Ve derler ki, Rabbimiz Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir. Şüphesiz Rabbimizin vaadi mutlaka yerine gelir. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا Ve onlar ağlayarak yüzüstü bir daha secdeye kapanırlar. Kur'an okumak onların Allah'a olan saygısını ve teslimiyetini artırır. وَيَخِرُّونَ Resulüm, de ki, Rabbinize ister Allah diye dua edip yalvarın, ister Rahman diye dua edip yalvarın. Hangisiyle dua edip yalvarırsanız yalvarın. Çünkü El Esmaül Hüsna, en güzel isimler O'nundur. Bir de namazında dua ederken, sesini çok yükseltme, çok da kısma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا Ve de ki, hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizlikten dolayı bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a mahsustur. Ve tam bir yüceltmeyle hayatının her anında onu tekbir et. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 109 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم Elif, Lam, Ra İşte bunlar hikmet dolu kitabın, bu Kur'an'ın ayetleridir. Elif, Lam, Ra تلك آيات الكتاب الحكيم İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenlere, Rableri katında onlar için bir sıdkiyet makamı, sadakatini ispatlayanların büyük bir makamı olduğunu müjdele diye vahyetmemiz, İnsanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, muhakkak bu apaçık bir sihirbazdır dediler. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde safhada yaratan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa hükümran olan Allah'tır. Onun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte bu işleri yapan Rabbiniz Allah'tır. O halde ona abdolup kulluk edin. Hala bunu tezekkür ederek düşünüp ibret almaz mısınız? Hepinizin dönüşü O'nadır ve Allah'ın bu vaadi haktır. Muhakkak ki O, ilk olarak yaratmaya başlayan, sonra iman edip salih ameller işleyenlere adaletle mükafat vermek için O yaratmayı ahirette tekrar edip iade edendir. Kafir olanlara gelince, inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü kıyamette onlar için kaynar sudan bir içecek ve elem verici, iç yakan bir azap vardır. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı ise bir nur yapan, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için ona bir takım menziller takdir edendir. Allah bunları ancak hak ve hikmetle yaratmıştır. O, bilen ve bilmek isteyen her bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklar. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يفصل الآيات لقوم يعلمون. Muhakkak ki gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında takvalı olan, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışan bir toplum için ayetler vardır. İnne fi ihtilafi'l-leyli ve'n-nehari ve ma halakallahu fi's-semawati ve'l-ardı la'ayatin liqaumin. Muhakkak ki bize kavuşacağını ummayanlar, dünya hayatına razı olup onunla mutmain olanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar var ya. İnnellezîne lâ yercûne liqâena ve radû bil hayâti dünyâ ve tumennû bihâ ve radû bil hayâti dünyâ ve tumennû bihâ ve lezîne hum an âyâtinâ. İşte onların kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle varacakları yer ateştir. Ulaike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenlerse, İman etmeleri sebebiyle Rableri onları hidayete erdirir. Onların naim cennetlerinde altlarından ırmaklar akar. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti yehdîhim rabbuhum bi'îmânihim. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Onların oradaki duaları, Allah'ım, sen Subhansın, her türlü noksanlıktan münezzehsin demeleridir ve oradaki birbirlerine temennileri selamdır. Onların dualarının sonu da hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur demeleridir. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد. Eğer Allah insanlara hayrı kendileri için aceleyle istedikleri gibi yaptıkları günahlarla hak ettiklerinden dolayı şerri de aceleyle verseydi elbette onların ecellerine karar verilirdi. Fakat bize kavuşmayı ummayanları biz azgınlıkları içinde bırakırız da dünyada bocalayıp dururlar. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ İnsana bir zarar, bir sıkıntı dokunduğu zaman, yan yatarken, otururken veya ayaktayken, o sıkıntının giderilmesi için bize dua eder. Fakat biz ondan o sıkıntıyı giderince sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan dolayı hiç bize dua etmemiş gibi eski haline devam eder. İşte müsrifler, dünya menfaati uğruna hayatını israf edenler için yapmakta oldukları şeyler onlara böyle süslü gösterilmiştir. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ Andolsun ki sizden önce rasulleri kendilerine apaçık mucizelerle geldiği halde onları yalanlayıp onlara zulmettiklerinden ve onlara iman edecek de olmadıklarından dolayı nice nesilleri helak ettik. İşte biz mücrim, Allah'a karşı suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا Sonra da nasıl amel edeceğinizi görmek için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Onların yerine sizi getirdik. Onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, Resul'e, ya bundan başka bir Kur'an bize getir veya bunu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben bana vahyolunandan başkasına uymam. Çünkü ben Rabbime isyan edersem, elbette büyük bir günün azabından korkarım. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ربي عذاب يوم عظيم. De ki, eğer Allah dileseydi, ben onu size okumazdım, Allah da onu size bildirmezdi. Andolsun ki ben, sizin içinizde bundan, Kur'an bana indirilmeden önce yıllarca bulundum. Benim asla yalan söylemeyeceğimi siz çok iyi biliyorsunuz. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ O halde Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Muhakkak ki mücrimler iflah olmazlar. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Onlar Allah'tan başka kendilerine zararı da faydası da olmayanlara abdolup kulluk ediyorlar ve diyorlar ki, bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa, O Subhan'dır. Her türlü noksanlıktan münezzehtir ve onların şirk koştuklarından yücedir. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ İnsanlar sadece bir tek ümmetti. Sonradan ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz hüküm olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilirdi. İşleri bitirilirdi. وَمَا كَانَ Bir de onlar, "O Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?" diyorlar. De ki, "Gayb ancak Allah'ındır. Akıbetinizi bekleyin bakalım. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim." Kendilerine dokunan kıtlık ve hastalık gibi bir zarardan sonra insanlara bir rahmet ve ferahlık tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında onların yine bir tuzakları, asılsız iddiaları vardır. De ki, Allah'ın tuzağı daha süratlidir. Muhakkak ki Resullerimiz olan yazıcı melekler kurmakta olduğunuz tuzakları tek tek yazıyorlar. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Hatta siz gemide bulunduğunuz, o gemi de içindekileri tatlı bir rüzgarla alıp götürdüğü ve içindeki yolcular bu yüzden neşelendikleri bir anda o gemiye şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her yerden onlara dalgalar hücum eder. Onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlarlar ve öleceklerini zannederler de dini yalnız ona has kılarak, "Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a dua ederler. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yeryüzünde haksız yere azgınlık yaparlar. Ey insanlar! Sizin azgınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Bununla sadece fani dünya hayatının menfaatini elde edersiniz, sonra dönüşünüz yine bizedir. Biz de artık o gün yaptıklarınızı size tek tek haber veririz. Dünya hayatının misali ancak gökten indirdiğimiz bir suya benzer ki, insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onun sayesinde yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle ziynetini takınıp rengarenk süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde her türlü tasarrufa kadir olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya gündüz ona emrimiz olan afet gelir de onu, sanki dün hiç üzerinde bir şey yokmuş gibi kökünden kopararak biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz, tefekkür eden, enine boyuna düşünen bir kavim için ayetleri birer birer böyle açıklıyoruz. İnnemâ meselul hayâti dünyâ kemâ وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا Allah kullarını selam yurdu olan cennete davet eder ve o dilediğini, hidayeti isteyeni sırat-ı müstakime, hakka dosdoğru varan yola hidayet eder. Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi güzellik yapanlara ahirette karşılık olarak daha güzeli vardır. Bir de fazlası, Allah'ın rızası ve cemali vardır. O gün onların yüzlerini ne katran gibi bir siyahlık ne de bir zillet bürür. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم فيها خالدون. Kötülük kazananlara gelince bir kötülüğün cezası onun benzeriyledir ve onların yüzlerini bir zillet bürür. O gün onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse yoktur. Onların yüzleri sanki kapkaranlık geceden bir parçayla kaplanmıştır. İşte onlar da ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. وَالَّذ۪ينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a şirk koşanlara, ''Hadi siz ve şirk koştuklarınız yerlerinize'' diyeceğimiz gün, artık onların şirk koştuklarıyla aralarını ayırmışızdır ve onların Allah'a şirk koştukları onlara der ki, ''Siz bize tapmıyordunuz, kendi nefsinize, heva ve hevesinize tapıyordunuz.'' وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ Şimdi bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Muhakkak ki biz sizin bize tapmanızdan habersizdik. فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ İşte orada herkes geçmişiyle imtihan edilir. Artık onlar hak mevlaları olan Allah'a döndürülmüşlerdir ve Allah'a şirk koşarak iftira ettikleri şeyler de kendilerinden sapmış, kaybolup gitmiştir. Hunâlike teblû kullu nefsim mâ eslefet ve ruddû ilallâhi mevlâhumul haqq ve dallâ anhum. Resulüm, o müşriklere de ki, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Ölüden diriyi kim çıkarıyor? Diriden ölüyü kim çıkarıyor? Her türlü işi kim idare ediyor? Onlar hemen Allah diyecekler. De ki, öyleyse hala takvalı olmayacak, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışmayacak mısınız? Kul men yerzukukum minas semai vel ardı emmen yemlikus sem'a vel ebsara. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ İşte bu, sizin hak olan Rabbiniz Allah'tır. Zaten haktan öte dalaletten başka ne vardır? O halde nasıl haktan döndürülüyorsunuz? İşte böylece Rabbinin fasıklar hakkındaki "Muhakkak ki onlar iman etmezler" sözü hakikat oldu. Kezalike hakkat kelimetu Rabbike alellezine fesekû. Resulüm, de ki, Allah'a şirk koştuklarınızdan bir şeyi yoktan ilk defa yaratacak, sonra onu tekrar iade edecek olan var mı? De ki, Allah her şeyi ilk defa yaratıp, sonra onu tekrar iade eder. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Kul ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ De ki, Allah'a şirk koştuklarınızdan sizi Hakk'a hidayet edecek var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder. Öyleyse Hakk'a hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine hidayeti bulamayan mı? Öyleyse size ne oluyor? Nasıl böyle yanlış hüküm veriyorsunuz? Kul Onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Şüphesiz ki zan da haktan hiçbir şeyi kazandırmaz. Muhakkak ki Allah onların yapmakta olduklarını en ince ayrıntısına kadar bilendir. Bu Kur'an Allah'tan gelmiştir. Başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekileri tasdik eder ve levh-i mahfuzdaki kitabı açıklar. Onda hiçbir şüphe yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. وَمَا كَانَ ذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Yoksa onu, Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, Allah'tan başka yardım için gücünüzün yettiklerini çağırın ve hep beraber onun benzeri bir sure getirin. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bilakis onlar ilmini kavrayamadıkları ve tevili, açıklaması henüz kendilerine gelmemiş olan bir şeyi, Kur'an'ı daha anlamadan yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Ama bak, zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Belken onlardan kimi o Kur'an'a iman eder, kimi de ona iman etmez. Senin Rabbin, fesat çıkaranları en iyi bilendir. وربك أعلم بالمفسدين. رسولüm, onlar seni yalanlarlarsa de ki, benim amelim bana, sizin ameliniz de sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat sağırlara, hele aklını kullanmayanlara sen mi işittireceksin? Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele hakikati görmek istemeyenleri sen mi hidayete erdireceksin? Muhakkak ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler. Allah'ın onları bir araya toplayacağı mahşer günü, onlar sanki gündüz birbirleriyle sadece tanışacakları bir saat kadar kalmış gibidirler. Andolsun ki o gün Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar hüsrana uğramıştır ve hidayete erenlerden olmamışlardır. Altyazı M.K. خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana dünyadayken onları helak ederek göstersek veya seni daha önce vefat ettirsek de onların dönüşü yine bizedir. Dahası Allah şehid ismiyle onların yaptığı her şeye şahittir. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Her ümmetin bir Resulü vardır. Resulleri onlara Allah'ın vahyini tebliğ etmek için geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. O, Resulü inkar edenler, eğer doğru söyleyenlerden iseniz, söyleyin bakalım, bu vaat ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecek, diyorlar. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. De ki, ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir zarar veya fayda verecek bir güce sahip değilim. Her ümmetin, büyük küçük her topluluğun bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. De ki, eğer onun azabı size geceleyin ya da gündüz vakti gelirse ne yaparsınız? Hiç düşündünüz mü? Mücrimler bunu ne diye acele istiyorlar? قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. Sonra, kıyamet vuku bulduğu zaman mı ona iman edeceksiniz? O gün size denir ki, şimdi mi iman ediyorsunuz? Halbuki onu, bugünün gelmesini acele istiyordunuz. اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ الآن وقد كنتم Sonra da hem kendilerine hem de başkalarına zulmedenlere ebedi azabı tadın. Siz kazandıklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız denilir. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Resulüm, o azap gerçek midir diye senden bu büyük haberi soruyorlar. De ki, evet, Rabbime andolsun ki o muhakkak gerçektir ve siz bu konuda Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اَحَقٌ هُوَ قُرِئِي وَرَبِّي وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ O gün zulmeden herkes, yeryüzünde ne varsa azaptan kurtulmak için şüphesiz onu feda eder ve azabı gördükleri zaman için için pişmanlık duyar. Artık onların aralarında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّنَّ دَامَتَ Dikkat edin, muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine dikkat edin, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Ela inne lillahi ma fis semavati vel أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ O hayat verir ve öldürür ve hepiniz ona döndürüleceksiniz. هُوَ يُحْيِي Ey insanlar! Andolsun ki size Rabbinizden bir nasihat, göğüslerde olan manevi hastalıklara bir şifa, müminler için bir hidayet ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. Resulüm, onlara de ki, Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, yalnız bununla, Kur'an'la ferahlayıp sevinsinler. Bu, onların toplayıp biriktirdikleri dünya malından daha hayırlıdır. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. De ki, Allah'ın rızık olarak sizin için indirdiği ve sizin bir kısmını haram ve bir kısmını da helal kıldığınız şeyleri hiç düşündünüz mü? De ki, Allah mı size bunun için izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Kul ara'aytum. Allah'a karşı yalan uydurarak iftira edenlerin kıyamet günü Allah hakkındaki zanları nedir? Muhakkak ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir, fakat onların çoğu şükretmezler. Her ne işte olursan ol, Kur'an'dan her ne okursan oku ve siz her ne yaparsanız yapın, ona daldığınız zaman biz mutlaka üzerinizde şahidizdir. Yerde, gökte, zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Onlar iman edenler ve takvalı olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardır. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Dünya hayatında da, ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın kelimelerinde asla değişme yoktur. Allah sözünden caymaz. İşte azim fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Lehumul buşra fil hayati dünya ve fil ahire. La tebdile li kelimatillah. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Resulüm, onların sözleri seni üzmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'a aittir. O, Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. وَلَا Dikkat edin. Göklerde kim var ve yerde kim varsa şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkasına dua edenler, yalvaranlar, hakikatte Allah'a şirk koştuklarına tabi olmuyorlar. Onlar ancak zan ile nefislerine tabi oluyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. Ela inna lillahi men fis semawati ve men fil ard ve ma yettebi'u الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ Geceyi içinde dinlenesiniz diye karanlık, gündüzü ise çalışıp kazanmanız için aydınlık kılan O'dur. Muhakkak ki bunda hakkı işiten bir kavim için ayetler vardır. Ehli kitap, Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O Subhan'dır. Bundan münezzehtir. O Gani'dir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zattır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu konuda sizin yanınızda herhangi bir delil de yoktur. Siz şimdi Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Resulüm, de ki, muhakkak ki Allah hakkında yalan uydurup iftira edenler asla felaha, kurtuluş ve saadete eremezler. Onlar için dünyada az bir faydalanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar ettiklerinden dolayı onlara şiddetli azabı tattırırız. Resulüm, onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki, ey kavmim, eğer benim nebilik makamım ve size Allah'ın ayetlerini hatırlatmam ağır geldiyse, iyi bilin ki ben yalnız Allah'a tevekkül ediyorum. Artık siz de Allah'a şirk koştuğunuz ortaklarınızla beraber toplanıp bana ne yapacağınızı kararlaştırın, sonra yapacağınızı kendinize dert edinmeyin. Bundan sonra vereceğiniz hükmü bana uygulayın ve bana göz bile açtırmayın. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ beraber, eğer benden yüz çevirirseniz çevirin. Zaten ben sizden bir ücret de istemedim. Benim ücretim, mükafatım ancak Allah'a aittir ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. buna rağmen onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları yeryüzünde halifeler kıldık, ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Ama bak, uyarılanların fakat iman etmeyenlerin akıbeti nasıl oldu? فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ Sonra onun ardından nice rasulleri kendi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanladıkları şeye iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra onların ardından Musa ve Harun'u mucizelerimizle Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar da iman etmeyip kibirlendiler ve mücrim bir kavim oldular. Katımızdan onlara hak olan mucizelerimiz gelince de şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ Musa, size hak geldiğinde onun için hep böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar, dedi. Kâle Musa etekûlûne lilhakki lemmâ câekum esihrun hâ Onlar ise şöyle dediler. Sen bize babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi döndüresin de yeryüzünde büyüklük ve hüküm ikinizin olsun diye mi geldin? Biz size iman edecek değiliz. فَتَنَعَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Daha sonra Firavun yanındakilere dedi ki, bilgili bütün sihirbazları bana getirin. Sihirbazlar gelince Musa onlara, ne atacaksanız atın dedi. Onlar ellerindeki ipleri atınca o attıkları ipler yılan gibi görünüp hareket etti. Bunun üzerine Musa dedi ki, sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Sadece bir göz boyamadır. Muhakkak ki Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah fesat çıkaranların işini ıslah etmez. Mücrimlerin hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle, rasulleri aracılığıyla gönderdiği ayetler ve mucizelerle hakkı açığa çıkaracaktır. Buna rağmen Firavun ve kavminin ileri gelenlerinin kendilerini belaya uğratmasından korktukları için kavminden bir grup gençten başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun yeryüzünde büyüklük taslayan bir zorba idi ve o gerçekten haddi aşarak Allah'ın ona verdiği saltanatı israf edenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, eğer Allah'a iman ettiyseniz ve eğer ona teslim olmuş Müslümanlarsanız, o halde sadece ona tevekkül edin, güvenip dayanın. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ Onlar da dediler ki, biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi o zalimler topluluğuna bir imtihan kılma. onları bize musallat etme. Ve bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Biz de Musa ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi Allah'a secde edilen, kulluğun talim edildiği bir kıblegah yapın, namazlarınızı da ikame ederek her an Allah'ın huzurunda durmaya çalışın ve böyle yapan müminleri müjdele diye vahyettik. Musa dedi ki, Rabbimiz, muhakkak ki sen Firavun ve onun kavminin ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Rabbimiz, onlara bu nimetleri insanları senin yolundan saptırsınlar diye mi verdin? Rabbimiz, onların mallarını yok et, kalplerine sıkıntı ver. Ta ki onlar elem verici, iç yakan azabı görünceye kadar iman etmesinler. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً Allah, Musa'ya ve onun duasına iştirak eden Harun'a buyurdu ki, andolsun ikinizin de duası kabul olundu. O halde siz istikamet üzere yolunuza devam edin ve sakın o kendini ve Rabbini bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. Kâle kal ucîbet dâvetukumâ فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ve biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu da zulmetmek ve saldırmak üzere onların peşine düştü. Ne zaman ki Firavun denizde boğulacağını anladı, gerçekten İsrailoğullarının kendisine iman ettiğinden başka ilah olmadığına ben de iman ettim ve ben Müslümanlardanım dedi. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Allah buyurdu, şimdi mi iman ettin? Andolsun ki sen daha önce isyan etmiş ve fesat çıkaranlardan olmuştun. Bugün senden sonra geleceklere bir ibret olman için senin bedenini bozulmamış bir ceset olarak kurtaracağız. Gerçi insanlardan çoğu hakikaten ayetlerimizden gafildirler. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Andolsun ki biz İsrailoğullarını güvenli bir yurda yerleştirdik ve onları temiz şeylerden rızıklandırdık. Kendilerine ilim, Tevrat gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Muhakkak ki senin Rabbin aralarında ihtilafa düşmüş oldukları şeyler hakkında kıyamet günü hükmünü verecektir. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Resulüm, eğer sana indirdiğimizden, bu anlattığımız olaylardan şüphedeysen, senden önce kitabı, Tevrat'ı okuyanlara bu kıssaları sor. Andolsun ki Rabbinden sana hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. اِنْ كُنْتَ فِي شَكِّنْ مِنْ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Sonra hüsrana uğrayanlardan olursun. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Muhakkak ki üzerlerine Rabbinin azap kelimesi, hükmü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelmiş olsa dahi o elem verici, iç yakan azabı görünceye kadar iman etmezler. اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.